ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण कौन है? परम पिता परमेश्वर। और एक उत्तर है और दूसरा उत्तर क्या है? हम उनके अंश है, हमारे हमारे स्वामी स्वामी है, सर्व आकाशक है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, कृपा सिंधु परमेश्वर, भगवान है, भगवान परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। ईश्वर का मतलब जो दूसरों को नियंत्रण करते हैं। इस घर में ईश्वर कौन है? स्वामी कौन है? तो आप ये घर के ईश्वर है और इस घर में कृष्ण भी ईश्वर है क्योंकि वे परमेश्वर है। तो आप इस घर के स्वामी हैं और आप क्या कहते हैं, क्या काम? रिटायर, रिटायर, निवृत्त। इसके पहले क्या किया थे? मशीन का लूम्स चला रहे, फैक्ट्री में मिल मशीन चला रहे, ग्रे क्लोथ, ग्रे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग खुद का फैक्ट्री नहीं, सर्विस कर रहे, सर्विस, सर्विस। उसका मतलब आपका ईश्वर का वो फैक्ट्री और जो मिल फैक्ट्री मालिक वो ईश्वर का। और इस सूरत में मेयर कौन है? लेडीज, लेडीज है तो ईश्वरी है। और गुजरात में प्रधानमंत्री या मंत्री? नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध नाम। और इनके ऊपर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल लेकिन लगते सामने चुनाव में ठाव होगा, मतलब खर्ची नहीं रहते। और उसके पहले भी संभव हो कि बीजेपी उसको हटा देगा। तो ये पॉलिटिकल चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के ऊपर जॉर्ज बुश, हरे कृष्ण। और जॉर्ज बुश के ऊपर कौन है? कृष्ण। और बीच में और बहुत है, बहुत देवताओं हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, स्कंद, फिर से अनेक ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर एक है। नाथ परम ना परम अस्ति किंचित, इनके ऊपर कोई दूसरे नहीं है, वे भगवान है। कितने भगवान है? एक या अनेक? एक। किसी के दूसरा मत है कितने भगवान है? कोई कोई बोलते एक। हम ऐसा नहीं बोलते कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, इसका क्या मतलब? कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण इसे कहते हैं, मतः परतराम नान्यत् किंचित् किंचित् अस्ति। उपनिषद में वो वचन है, ना तत्परम ना परम अस्ति किंचित्। और गीता उपनिषद में कौन है जिसके ऊपर कोई नहीं है। उपनिषद में ऐसा वचन है कि परम सत्य के ऊपर और कुछ नहीं है, लेकिन वो परम सत्य क्या है या कौन है, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं वो परम सत्य नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण परमेश्वर है, भगवान सर्वश्रेष्ठ। इसको समझना और स्वीकार करना वैष्णव धर्म का पहला सोपान है। तो अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण है और बहुत दूसरे देव हैं और सब एक ही या लगभग एक ही है, तो वास्तव में हम वैष्णव नहीं हो सकते। वैष्णव का मतलब विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, जिनके पूरी श्रद्धा है कि विष्णु अथवा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वे ही पूज्य है, और दूसरे देवताओं वे भी पूज्य है क्योंकि इनके संबंध है श्री कृष्ण के साथ, खाली उसके पूज्य है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो जिनकी ऐसी विश्वास होती है ये वैष्णव होते हैं। तो खड़े आप सोचते हैं कि एक वैष्णव स्वामी आया है और इसलिए ऐसे बोलते और दूसरे स्वामी दूसरी बात बोलते और सबका विभिन्न मत होते हैं, तो अपना मत के अनुसार आप भक्ति कर सकते हो, आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसको ग्रहण करेंगे कि नहीं वो तो दूसरा प्रश्न है। एक्चुअली कृष्णा केवल शुद्ध भक्ति ग्रहण करते, शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज विष्णु का दिवस है हम विष्णु मंदिर जाएंगे और दूसरे दिन शिव जी का दिवस है हम उनके मंदिर जाएंगे, ऐसे नहीं। शुद्ध भक्ति में सार्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, दूसरे प्रकार के धर्म छोड़ के केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेने। तो क्यों ऐसे हो, क्यों ऐसे होने चाहिए? क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है, कोई इनके समान नहीं है, कोई इनके उपर नहीं है, इसलिए इनके शरण में, इनके चरण में शरण लेना चाहिए। ये केवल वैष्णव मत नहीं है, ये वचन गीता भगवत वेद रामायण महाभारत सभी शास्त्रों में ये बात स्थापित है। कृष्ण के ऊपर नहीं है, कृष्ण के समान नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण की पूजा और सेवा करना चाहिए। देखते हैं सूरत में तो अभी तक बहुत लोग धार्मिक है, लगभग सब धार्मिक है, तो आधुनिक जीवन भी है और धार्मिक जीवन भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जो लोग सुबह पूजा करते हैं और शाम को सिनेमा जाते हैं और ऐसा होता है, तो अच्छा है कि अच्छा नहीं है कि सिनेमा जाना है, क्योंकि सिनेमा देखने से काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं, उससे मन अशुद्ध बन जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि पूजा करते हैं, पाठ जाप इत्यादि करते हैं। कौन सा धर्म पालन करना चाहिए, किस प्रकार की पूजा करना चाहिए जिससे हम धर्म पालन करने से परम कल्याण मिलेंगे। किस लिए पूजा करना है? पूजा करना है क्योंकि हम भगवान या देवताओं से कुछ मांगते हैं, चाहे भी पैसा, चाहे भी अच्छी तबीयत, चाहे भी मुक्ति, चाहे भी भक्ति। जो पुजारी है, पूजा करने वाले, पूज्य देव से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर से हम परम कल्याण मिल सकते हैं। और जो परमेश्वर नहीं है तो परम वर हमको नहीं दे सकते। इसलिए समझना चाहिए परमेश्वर कौन है। तो शास्त्र में स्पष्ट है कि परमेश्वर कृष्ण है, और केवल श्री कृष्ण हमको परम वर दे सकते। वो परम वर क्या है कि हम, हमारे स्वभाव है कि हम आत्मा है, और हमारे स्वभाव सच्चित आनंदमय है। मतलब शुद्ध अवस्था में हमारे मृत्यु नहीं होते हैं, हम ज्ञानमय होते हैं और पूरा आनंदमय होते हैं। लेकिन इस भौतिक अवस्था में मृत्यु पुनर्पुनः होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जातवेशायनी। नवम में कहा से है और कहा जाएंगे, लेकिन निश्चित जाते ही ध्रुवम जन्म में थे। जो अभी जीर्ण है तो कल मार जाएंगे, और जो मार गया उसका पुनर्जन्म होगा निश्चित। लेकिन शुद्ध अवस्था में ऐसा नहीं होता। तो परम वर है क्या? मुक्ति जी, मुक्ति और भक्ति, परम भक्ति। परम भक्ति का मतलब भक्ति करने से, इस भौतिक जगत में भक्ति करने से भक्तों भगवान की कृपा से अवसर मिलते हैं चिरकाल गोलोक धाम, कृष्ण के धाम में इनकी सेवा करना, और वो आनंदमय अवस्था है, परम आनंदमय अवस्था। तो वो वर हम कृष्ण से मिल सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा और सेवा करना चाहिए। और कैसे श्री कृष्ण की सेवा करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नो मुख्य प्रथा की भक्ति है श्रवणम, कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तनम कृष्ण नाम कीर्तन करना या कृष्ण भक्ति प्रचार करना, कृष्ण की गुण गाथा प्रचार करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु का स्मरण करना, पाद सेवनम कृष्ण के चरण की सेवा करना। वो अवसर खास लक्ष्मी देवी मिलते हैं, और हमारे लिए पाद सेवन का मतलब भगवान के धाम वृंदावन मायापुर जैसे यात्रा करना इत्यादि। अर्चना स्पष्ट कृष्ण की पूजा और अर्चन करना, वंदनम कृष्ण की स्तुति और प्रार्थना अर्पण करना, ऐसे बहुत है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत प्रदेव गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते से कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे बहुत स्तुतियां हैं जिससे कृष्ण संतुष्ट होते हैं और भक्तों भी संतुष्ट है ऐसे स्तुति पाठ करने से। दास्यम, दास्यम का क्या मतलब? कृष्ण की सेवा करना और मैं कृष्ण दास हूं ऐसे मानना, नहीं है कि मैं इस घर के मालिक हूं, इस फैक्ट्री का मालिक हूं, इस महिला का स्वामी हूं। तो ये सब हमारे क्षणिक भौतिक परिचय है, लेकिन हमारे सनातन आध्यात्मिक परिचय है कि मैं कृष्ण दास हूं। और साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्तों अगर भक्ति में बहुत उन्नत होते हैं तो भगवान के दोस्त हो सकते हैं और सब कुछ मन तन धन सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं। एक्चुअली हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही मालिक है, लेकिन ऐसी भावना होनी चाहिए। मानस दे हो गया जो कि चुहा आप पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर कृष्ण मेरा मन मकान और शरीर सब कुछ आपको अर्पण किया था। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। तो ऐसी भक्ति ही होती है नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति। और इस कल युग में है सबसे महत्वपूर्ण कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गति अनन्यता। बृहन्नारदीय पुराण का वाक्य है कि इस कल युग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है हरिनाम हरिनाम हरिनाम केवल यही रास्ते। इस मधुर हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से सब लोग श्री कृष्ण के परम वर मिल सकते। वो परम वर है कृष्ण के चरण में शुद्ध दिव्य सनातन प्रेम भक्ति उन्नयन करना। हरे कृष्ण।